Yasin Suresi Necm 91. Yasin. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de kendileri duyarsız bir toplumu kendisiyle uyarasın diye en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin indirdiği, yasalar içeren, bozulması engellenmiş Kur'an kanıttır ki sen o elçilerdensin. Hiç şüphesiz sen dosdoğru bir yol üzerinesin. Andolsun ataları uyarılmamış bu toplumun çoğu üzerine söz hak olmuştur. Artık onlar inanmazlar. Şüphesiz ki biz onların boyunlarının içinde demir halkalar geçirdik. Öyle ki onlar çenelerine kadardır. Böylece onlar burunları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve biz onların önlerinden bir set, arkalarından bir set oluşturduk. Böylece biz kendilerini sarmışızdır. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarmışsın yahut uyarmamışsın, onlara göre birdir. Onlar inanmazlar. Şüphesiz sen o öğüt, hatırlatma olan Kur'an'a uyan ve görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen yerlerde bile Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kimseyi uyarırsın. Sen hemen onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ki ölüleri ancak biz diriltiriz, biz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve eserlerini de yazarız. Zaten biz her şeyi bir apaçık önderde, Kur'an'da sayıp tespit etmişizdir. Sen duyarsız topluma o kentin ashabını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti? Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de üçüncü ile güçlendirmiştik de onlar şüphesiz ki biz size elçileriz dediler. Onlar da siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Rahman yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah hiçbir şey indirmedi de. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir. O kentin halkı dediler ki, şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz andolsun ki sizi taşlayarak öldürürüz. Ve kesinlikle bizden size çok acıklı bir azap dokunur. Elçiler, sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size öğüt verildi diye mi aslında siz sınır tanımayan bir toplumsunuz dediler. O sırada o kentin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Dedi ki, ey toplumum, uyun elçilere. Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o kişilere ki onlar kılavuzlanan doğru yolu bulmuşlardır. Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim o beni yoktan yaratana? Siz de sadece ona döndürüleceksiniz. Ben hiç onun aslarından ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden kendisinden bana bir zarar dileyecek olsa, ilahların yardımı, torpili, benden yana hiçbir yarar sağlamaz ve o ilahlar beni kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben, ilahlar edindiğim takdirde apaçık bir sapıklık içindeyim. Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman ettim. Haydi, kulak verin bana. Denildi ki, haydi, gir cennete. O da dedi ki, ne olurdu toplumum Rabbimin beni bağışladığını ve beni onurlandırılanlardan yaptığını bir bilselerdi. Ve biz arkasından onun toplumunun üzerine hiçbir ordu indirmedik. İndirecekler de değildik. Sadece bir çığlık. Bir de bakmışsın ki onlar hemen sönüvermişlerdir. Yazıklar olsun okullara ki kendilerine gelen her bir elçiyle kesinlikle alay ederlerdi. Kendilerinden önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattığımızı ve bunların kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? Onların hepsi de toplanıp sadece bizim huzurumuzda hazır bulundurulacaklardır. Ve ölü toprak, duyarsız topluma bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. Ve biz onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık. Hala kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyecekler mi? Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden çiftleri, onun hepsini oluşturan her türlü noksanlıktan arınıktır. Gecede duyarsız topluma bir delildir. Biz geceden gündüzü sıyırırız da onlar hemen karanlığa dalıverirler. Kendi yolunda kendisi için kararlaştırılmış olana akıp giden güneş de duyarsız toplum için bir delildir. İşte bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın ayarlamasıdır. Bizim kendisi için eski kuru bir hurma dalı gibi dönünceye dek menziller, konaklar ayarladığımız ay da o duyarsızlaşmış toplum için bir delildir. Güneşin aya erişip çatması uygun olmaz. Gece de gündüzü öne geçici değildir. Hepsi de bir yörüngede yüzerler. Bizim şüphesiz onların soyunu dopdolu bir gemide taşımamız ve şüphesiz kendileri için onun gibi binecekleri şeyleri oluşturmamız da duyarsız toplum için bir delildir. Ve biz dilersek bizden bir rahmet ve bir zamana kadar yararlanma, süre tanınması dışında onları suda boğarız da o zaman onların çığlığına hiç yetişen olmaz. Onlar kurtarılamazlar da. Ve onlara rahmet olunmanız için geçmişte yaptığınız ve gelecekte yapacağınız işlerde geçmiş ve gelecek kusurlarınızdan, geçmiş toplumların başına gelenlerin sizin başınıza gelmemesi için ahirette başınıza gelecek felaketlere karşı Allah'ın koruması altına girin denildiği zaman ve kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiğinde onlar sadece ondan yüz çevirenler oldular. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden harcamada bulunun. Başkalarının da nafakalarını temin edin denildiği zamanda kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş o kişiler, şu iman etmiş kişiler için, Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz dediler. Bir de duyarsız toplum, eğer doğrulardan iseniz bu söz verilen tehdit ne zaman diyorlar. Onlar sadece birbiriyle çekişip dururlarken, kendilerini yakalayıverecek bir tek çığlıkla karşı karşıya kalacaklardır. İşte o zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine, yakınlarına da dönemezler. Ve sura üflenmiştir. Bir de bakmışsın ki, onlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. Onlar, eyvah başımıza gelenlere! Yatıp uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı, uyandırdı? Bu Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın vaat ettiği şeydir. Gönderilen elçiler de doğru söylediler derler. sadece bir tek çığlık olmuştur. Bir de bakmışsın ki hepsi huzurumuzda hazır ola geçirilmişlerdir. Artık bugün kişi herhangi bir şekilde haksızlığa uğramaz ve sadece yapmış olduklarınızla karşılıklandırılırsınız. Necm 92. Gerçekten cennetin ashabı bugün gönül şenliği sürerek bir uğraşı içindedirler. Kendileri ve kendilerine sunulan refakatçi eşler, gölgeler içinde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. Yalnızca onlara orada meyveler vardır. İsteyecekleri her şey de onlarındır. Söz olarak onlara engin merhamet sahibi Rab'den selam vardır. Ve ey günahkarlar! Bugün siz hadi ayrılın. Ben, ey Ademoğulları, şeytana kulluk etmeyin. Kesinlikle o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Ve andolsun ki şeytan sizden birçok kuşağı saptırdı diye size ahit vermedim mi? Hala aklını kullananlar değil miydiniz? İşte bu sizin vaad olunmuş olduğunuz cehennemdir. Bilerek reddettiğiniz, inanmadığınız şeyler nedeniyle hadi bugün yaslanın ona. Bugün biz onların ağızlarının üzerine mühür vururuz. Bize elleri konuşur, ayakları da kazandıkları şeylere şahitlik eder. Necm 93. Eğer biz dileseydik, gözlerini üzerinden silme kör yapardık. Soylarını kuruturduk da yola dökülürlerdi. Artık nereden görecekler ki? Ve eğer dileseydik, oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ileri gitmeye ve geri dönüp gelmeye güç yetiremezlerdi. Ve biz kime uzun ömür verirsek, oluşturuluşta onu tersine çeviririz. Tepesi üstü dikeriz. Buna rağmen hala akıllanmayacaklar mı? Necm 94. Ve biz ona şiir öğretmedik. Bu onun için yaraşmaz da. O sadece diri olanları uyarmak ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin üzerine sözün hak olması için bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Necm 95. Ve onlar görmediler mi ki biz şüphesiz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden bir takım hayvanlar oluşturduk da onlar onlara sahip bulunuyorlar. Ve onları kendileri için aşağı tutulan varlıklar yaptık. Bu yüzden binekleri onlardandır. Onlardan yiyip duruyorlardı. Ve onlarda daha birçok menfaatler ve içecekler var. Hala kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyip nankörlük mü edecekler? Bir de onlar kendileri yardım olunmaları için Allah'ın aslarından ilahlar, tanrılar edindiler. Onlar onlara yardıma güç yetiremezler. Halbuki ilah edinenler sözde ilahlar için hazır askerlerdir. O halde onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz ki biz onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını da biliyoruz. Ve o kişi kendisini bir nutfeden, bir damla sudan oluşturduğumuzu görmedi mi de şimdi o apaçık bir düşmandır. Ve kendi oluşturuluşunu dikkate almayarak bize bir örnekleme yaptı. Dedi ki, kim diriltecekmiş o kemikleri onlar çürümüşken? De ki, onları ilk defa oluşturan onları diriltecektir. Ve o her oluşturmayı çok iyi bilendir. O size o yemyeşil ağaçtan bir ateş, oksijen yapandır. Şimdi de siz oksijenden yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri oluşturan, onlar gibilerini de oluşturmaya güç yetiren değil midir? Evet, elbette güç yetirendir. Ve o, çok çok mükemmel oluşturandır, çok iyi bilendir. Şüphesiz ki o, bir şeyi dilediğinde, onun buyruğu, işi o şeye ol demektir. O da hemen oluverir. O halde her şeyin mülkiyet ve yönetimi kendi elinde olan Allah, her türlü noksanlıklardan arınıktır. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz. Furkan Suresi Necm 96. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna, kullarına Furkan'ı indiren ne cömerttir, ne bol bol nimet verendir. Furkan'ı indiren göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan, hiç çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve her şeyi oluşturup sonra da onları bir ölçüye göre ayarlama yapandır. Kafirler ise onun aslarından bir şey oluşturamayan, kendileri oluşturulmuş olan, kendileri için zarar ve yarara gücü olmayan, ölüme, hayata ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kimseler, bu Kur'an onun Muhammed'in uydurduğu yalandan başka bir şey değildir. Ona başka bir topluluk da bunun için yardım etmiştir dediler. Böylece onlar kesinlikle haksızlık ettiler ve asılsız bir iddia getirdiler. Ve o Kur'an yazılı duruma getirilmiş öncekilerin masallarıdır. Şimdi de o sabah akşam sürekli kendisine okunmaktadır dediler. De ki, onu göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, merhamet edendir. Ve inkar etmiş olanlar, bu ne biçim elçi ki yemek yiyor, sokaklarda yürüyor. Ona bir melek indirilseydi ya, böylece onunla beraber bir uyarıcı olur. Yahut kendisine bir hazine bırakılsaydı veya meyvesinden yiyeceği bir bahçe olsaydı ya dediler. Bu şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar, siz yalnızca büyülenmiş bir kişiye uyuyorsunuz da dediler. Senin için nasıl örnekler getirdiklerine bir bak. Artık onlar sapmışlardır. Hiçbir yola da güç yetiremezler. Ve andolsun biz, öğüt almaları için her şeyi çeşit çeşit şekillerde anlattık. Ama insanların çoğu sadece iyilik bilmezlikte dayattılar. Şayet bileseydik, biz elbette her kente bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere itaat etme. Ve Furkan ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat yap, uğraşıver. Öyle cömerttir ki o, dilerse sana hazineden, onların dediği bahçeden daha hayırlısını, altından ırmaklar akan cennetleri verir. Senin için saraylar da yapar. Aslında onlar kıyameti yalanladılar. Biz ise kıyameti yalanlayanlara çılgın alevi hazırladık. O çılgın alev, onları uzak bir yerden görünce onun öfkelenmesini ve uğultusunu işittiler. Ve elleri boyunlarına bağlanmış olarak cehennemden dar bir yere atıldıkları zaman oracıkta ölümü isterler. Bugün bir ölüm değil, birçok ölüm isteyin. De ki, karşılık ve gidilecek bir yer olarak bu mu daha iyidir, yoksa Allah'ın koruması altına girmiş kişilere söz verilen sonsuzluk cenneti mi? Onlar için orada temelli olmak üzere diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin yerine getirilmesini üstüne aldığı bir vaattir. Ve o gün Rabbin onları ve onların Allah'ın aslarından taptıkları şeyleri toplar da, siz mi saptırdınız şu kullarımı, yoksa kendileri mi o yolu kaybettiler der. O sahte ilahlar dediler ki, tüm noksanlıklardan arındırırız seni. Senin aslarından yardım eden, yol gösteren ve koruyan yakınlar edinmek bize yaraşmaz. Ama sen onları ve atalarını öylesine nimetlendirdin ki, öğütü, kitabı terk ettiler ve değişime, yıkıma uğramaya giden bir topluluk oldular. İşte taptıklarınız, sizi söylediklerinizde yalanladılar. Artık geri çevirmeye ve bir yardıma güç yetiremezsiniz. Ve sizden kim şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yaparsa, biz ona büyük bir azabı tattıracağız. Biz, senden evvelde sadece kesinlikle yemek yiyen, çarşılarda yürüyen elçilerden gönderdik. Ve biz, sizin bir kısmınızı bir kısmınız için saflaştırmak için sıkıntı malzemesi yaptık. Sabrediyor musunuz? Ve senin Rabbin çok iyi görendir. Necm 97. Bize kavuşmayı ummayanlar da, bizim üzerimize melekler, doğal güçler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar kendi işlerinde büyüklüklerine inandılar ve büyük bir azgınlık yapmak suretiyle azgınlaştıkça azgınlaştılar. Melekleri görecekleri gün, işte o gün günahkarlara hiçbir müjde, sevinçli haber yoktur. Ve o kavuşmayı ummayanlar, yasak edilmiştir, yasak derler. Ve biz, bize kavuşmayı ummayanların amelden her yaptıklarının önüne geçtik de, onu saçılmış toz zerreleri durumuna getiriverdik. Cennet ashabı, o gün kalacak yer açısından çok iyi, dinlenecek yer bakımından da daha güzeldir. Ve o gün gökyüzü bulutlarla yarılır ve melekler, ışın, radyasyon ve meteorlar ardı arkasına indirilir. İşte o gün gerçek hükümranlık Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a özgüdür. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler içinse o pek çetin bir gün olmuştur. Ve o gün şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararına iş yapan o kimse ellerini ısırarak, eyvah, keşke elçiyle beraber bir yol tutsaydım, eyvah, keşke falancayı iz bırakan bir önder edinmeseydim, hiç şüphesiz bana geldikten sonra beni öğütten, kitaptan o saptırdı ve şeytan insan için bir rezil edenmiş der. Elçi de, ey Rabbim, hiç şüphesiz benim toplumum şu Kur'an'ı mehcur, yani terk edilmiş bir şey edindiler dedi. Ve işte böyle biz her peygamber için günahkarlardan bir düşman kılmışızdır. Ve yol gösteren ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi de dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle parça parça indirdik. Ve biz onu tane tane birbirine karıştırmadan vahyettik. Onların sana getirdikleri her bir sorunda biz kesinlikle sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir. O yüzleri üstü cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar yerce en kötü, yolca da en sapık olanlardır. Necm 98. Ve andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da onunla birlikte yardımcı, destekçi verdik. Sonra da hadi ayetlerimizi yalanlayan o topluma gidin dedik. Sonunda da ayetlerimizi yalanlayan o toplumu parçalayıp yok ettik. Biz Nuh toplumunu da elçileri yalanladıklarında suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir alamet, gösterge yaptık. Ve biz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için çok acı veren bir azabı hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res ashabını ve bunlar arasında daha birçok kuşakları da. Ve biz onların hepsine örnekler verdik ve hepsini kırdık geçirdik. Ve andolsun bunlar bela ve fenalık yağmuruna tutulmuş olan beldeye gittiler. Peki onu da görmüyorlar mıydı? Tam tersi. Bunlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktaydılar. Necm 99. Seni gördükleri zaman da bu mu Allah'ın elçi olarak gönderdiği? Şayet tanrılarımıza inanmakta direnmeseydik, gerçekten de bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı diye seni alaya almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ve onlar yakında azabı gördükleri zaman kimin yolca daha sapık olduğunu bilecekler. Kötü duygularını, tutkularını kendine tanrı edinen kişiyi gördün mü? Hiç düşündün mü? Peki onun üzerine sen mi vekil oluyorsun? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten vahye kulak vereceğini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Aslında yol bakımından daha sapıktırlar, şaşkındırlar, aşağıdırlar. Necm 100. Rabbinin o gölgeyi nasıl uzatmış olduğuna bakmadın. Dileseydi onu elbet hareketsiz de yapardı. Sonra biz güneşi ona delil yaptık. Sonra da onu kolay bir çekişle kendimize doğru çektik. Ve o sizin için geceyi elbise, uykuyu da rahatlık yapandır. Ve o gündüzü yayılış yapandır. Ve o rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderendir. Ve biz ölü bir beldeye can verelim, oluşturduğumuz nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Necm 101. Ve o iki denizi salıverendir. Şu su tatlı ve susuzluğu giderici, şu da tuzlu ve acıdır. Ve o aralarına bir engel ve yasak koyandır. Ve o sudan bir beşer oluşturup sonra ona bir soy ve evlilik sebebiyle akrabalık oluşturandır. Ve senin Rabbin her şeye güç yetirendir. Onlar da Allah'ın aslarından kendisine yarar sağlamayan ve zarar vermeyen şeylere tapıyorlar. Ve o kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kişi, Rabbinin aleyhine arka çıkandır. Kullarını saptırmak için çalışandır. Ve biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere gönderdik. De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece ve sadece Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler istiyorum. Ve sen ölmeyen, daima diri olana güvenip dayan ve onun övgüsüyle birlikte tüm noksanlıklardan arındır. Kullarının günahlarından haberdar olarak o ölmeyen, daima diri olan yeter. O daima diri olan, gökleri, yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kurandır. Yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir. Haydi, sen bunu çok iyi bilene sor. Ve onlara, Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a boyun eğip teslimiyet gösterin dendiği zaman, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah da neymiş? Senin bize emrettiğin şey için mi boyun eğip teslimiyet göstereceğiz dediler. Ve bu boyun eğip teslimiyet gösterme emri onların nefretlerini arttırdı. Necm 102. Gökte burçlar yapan, onların içinde bir kandil ve aydınlatıcı bir ay oluşturan zat ne cömerttir. Ve o, öğüt almayı veya kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyi dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirendir. Ve Rahman'ın yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kulları öyle kimselerdir ki onlar yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman selam derler. Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kulları Rablerine teslimiyet göstererek ve kulluk görevlerini yerine getirerek gecelerler. Ve Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kulları Rabbimiz cehennem azabını bizden sal. Doğrusu onun azabı daimi bir değişim ve yıkıma uğramaktır. Orası cidden ne kötü bir karargah, ne kötü bir ikametgahtır derler. Ve Rahman'ın kulları harcadıklarında savurganlık etmezler, sıkılık da etmezler. Ve bu ikisi arasında bir denge olmuştur. Ve işte Rahman'ın kulları Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram ettiği canı öldürmezler. Ancak hak ile öldürürler. Zina da etmezler. Ve kim bunları yaparsa günahla karşılaşır. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılarak sürekli olarak kalır. Ancak tövbe eden, iman eden ve salihi işleyenler bunun dışındadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Ve her kim tövbe eder ve salihi işlerse kesinlikle o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Ve Rahman'ın kulları yalan yere tanıklık etmezler. Boş bir şeye rastladıkları zaman saygın bir şekilde geçerler. Ve Rahman'ın kulları kendilerine Rablerinin alametleri, göstergeleri hatırlatıldığındaysa onlar üzerine sağırca ve körce davranmazlar. Ve Rahman'ın kulları Rabbimiz bize eşlerimizden ve bizden sonraki kuşaklarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler hibe et, bağışla. Ve bizi Allah'ın koruması altına girmiş kişilere önder kıl derler. İşte Rahman'ın kulları sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarında orada sonsuz olarak kalacaklar olarak ödüllendirilecekler, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orası ne güzel bir karargah ve ne güzel bir ikametgahtır. De ki, ya karışınız olmasa Rabbim size değer verir mi ki de siz kesin kez yakarmadınız, yalanladınız. Artık yakarmama, yalanlama sizin ayrılmazınız olacaktır. Kendinizi bu durumdan kurtaramayacaksınız. Fatır Suresi Necm 103. Tüm övgüler, gökleri ve yeri yoktan yaratan, haberci ayetleri ikişer, üçer, dörder anlamlı, doğal güçleri ikişer, üçer, dörder şiddet biriminde elçiler yapan Allah'a özgüdür. Başkası övülemez. O, oluşturmada dilediği şeyleri arttırır. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Allah insanlara rahmetten neyi açarsa artık onu tutacak biri olamaz. Her neyi de tutarsa onu da ondan sonra salacak biri olamaz. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necm 104. Ey insanlar! Size gökten ve yerden rızık veren Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka bir oluşturucu mu var? Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Ve eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, kesinlikle senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Ve işler yalnızca Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın yapmak için verdiği söz gerçektir. Onun için bu basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Ve sakın o aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Şüphesiz o şeytan sizin için düşmandır. Onun için siz de onu düşman edinin. Şüphesiz şeytan kendi taraftarlarını alevli ateşin ashabından olmaları için çağırır. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, onlar için şiddetli bir azap vardır. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işleri yapmış kişiler, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Onun için kötü ameli kendisine süslü gösterilen, sonra da onu güzel gören kişi mi? Şüphe yok ki Allah dilediğini, dileyeni şaşırtır, dilediğine, dileyene de kılavuzluk eder. Onun için canın onlara karşı hasretlerle, üzüntülerle sıkılıp gitmesin. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi bilir. Ve Allah rüzgarları gönderendir. Sonra onlar da bir bulutu harekete geçirip yukarılara kaldırır. Derken biz o bulutu ölmüş bir beldeye sürüp göndermişizdir. Böylece yeryüzüne ölümünden sonra onunla hayat veririz. İşte böyledir ölmüş çürümüş insanlara hayat vermek. Her kim üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olmak istiyorsa, bilsin ki en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olmak tamamıyla yalnızca Allah'ındır. Hoş kelimeler yalnızca O'na yükselir ve düzgün iş O'nu yükseltir. Kötülüklerin planlarını yapan şu kişiler, onlar şiddetli azap kendileri için olanlardır. Onların planları ise O darmadağın olur. Ve Allah sizi bir topraktan, sonra nutfeden oluşturdu. Sonra sizi çiftler yaptı. Dişi ancak onun bilgisiyle hamile olur ve bırakır, yani doğurur ya da düşürür. Kendisine ömür verilenin de ömründen yaşadığı ve ömründen eksilen kesinlikle bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu Allah'a çok kolaydır. İki deniz de eşit olmuyor. Şu tatlıdır. Hararet keser ve içerken kayar. Şu da tuzludur. Yakar, kavurur. Her birinden de taze bir et yersiniz ve giyeceğiniz bir süs çıkarırsınız. Onun armağanlarından hakkınız olanı arayasınız ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye onda suyu yara yara giden gemileri de görürsün. Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı insanlığın yararlanacağı yapı ve işleyişte yaratmıştır. Hepsi de adı konmuş bir müddet için akıp gidiyor. İşte bu, mülk kendisinin olan sizin Rabbinizdir. onun aslarından yakardığınız kimseler bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip olamazlar. Onları çağırırsanız onlar çağrınızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de ortak koştuğunuzu kabul etmezler. Sana her şeyden haberdar olan Allah gibi kimse haber veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olanlar sizlersiniz. Allah ise o zengin ve övgüye layık olandır. Eğer o dilerse sizi yok eder ve yepyeni bir oluşturmayı halkı getirir. Bu Allah'a hiç güç de değildir. Necm 105. Ve günahkar bir kimse başkasının günahını çekmez. Eğer çok günahı olan, çok zengin olan bir kimse günahını çektirmek için birini çağırsa da ondan hiçbir günah alınıp başkasına çektirtilmeyecek. Bir akrabası olsa bile. Şüphesiz sen ancak Rablerine karşı ıssız yerlerde saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan ve salatı ikame edenleri yani mali yönden ve destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutanları uyarırsın. Her kim arınırsa ancak kendisi için arınır. Dönüşte yalnızca Allah'adır. Kör ile gören, karanlıklar ile aydınlık ve gölge ile sıcaklık eşit olmaz. Ölüler ve diriler de eşit olmaz. Şüphesiz Allah her dilediğine, dileyene işittirir. Sen ise kabirlerdeki kişilere işittiren biri değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdik, elçi yaptık. Her ümmetin de içinde bir uyarıcı kesinlikle gelip geçmiştir. Ve onlar seni yalanlıyorlarsa, hiç şüphesiz onlardan önceki kişiler de yalanlamışlardı. Elçiler onlara apaçık delillerle, sahifelerle ve aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi. Sonra ben, kâfirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kişileri tutup yakaladım. Şimdi beni tanımamak, tanıtmamaya yeltenmek nasıl oldu? Görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Gerçekten Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla renkleri başka başka meyveler, ürünler çıkarıverdik. Dağlardan da yollar var. Beyazlı, kırmızılı, çeşitli renklerde, renklerin değişik tonlarında. Ve kapkara topraklar, yollar da var. İnsanlardan, diğer canlı varlıklardan ve davarlardan da böyle türlü türlü renkte olanlar vardır. Kulları arasında Allah'tan ancak bilginler saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperirler. Hiç şüphesiz Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Hiç şüphesiz Allah'ın kitabını okuyan, salatı ikame eden, yani mali yönden de zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan ve ayakta tutan ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcama yapan, yakınlarının nafakalarını temin eden şu kimseler, Allah ödüllerini kendilerine tas tamam versin ve armağanlarından kendilerine arttırsın diye kesinlikle batma ihtimali, olasılığı olmayan bir ticareti umarlar. Hiç şüphesiz o, çok bağışlayıcı ve karşılık vericidir. Ve bizim kitaptan sana sadece içinde konu edilenleri doğrulayıcı olarak vahyettiğimiz şey, Hakk'ın ta kendisidir. Şüphe yok ki Allah, kullarını hakkıyla bilen ve hakkıyla görendir. Necm 106. Sonra biz kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Şimdi de onlardan bazıları kendilerine haksızlık eden, bazıları orta yolu tutan, ikili oynayan, bazıları da Allah'ın izniyle, bilgisiyle hayırlarda önde gidenlerdir. İşte bu, büyük armağanın, adn cennetlerinin ta kendisidir. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bileziklerle ve incilerle süsleneceklerdir. Oradaki elbiseleri ipektir. Onlar orada tüm övgüler bizden o üzüntüyü gideren ve bizi armağanlarından kendisinde bize yorgunluk gelmeyen, kendisinde bizim için usanç olmayan, durulacak bu yurda girdiren Allah'a özgüdür. Başkası övülemez. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve çok karşılık vericidir derler. Ve şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kişiler, cehennem ateşi kendileri için olanlardır. Onlar hakkında hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem ateşinin birazı da hafifletilmez. İşte biz, kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden her aşırı kimseyi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizleri çıkar, yapmış olduklarımızdan başka düzgün amel yapalım. Sizi düşünecek olanın düşüneceği kadar ömürlendirmedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. O halde tadın. Artık şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için bir yardımcı da yoktur. Kesinlikle Allah göklerin ve yerin görülmeyenini, duyulmayanını, sezilmeyenini bilendir. Hiç şüphesiz O, göğüslerin içindekini çok iyi bilendir. O, sizi yeryüzünde halifeler yapandır. Artık kim küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse, küfrü, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmesi kendi zararınadır. Ve kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin küfrü, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri, Rablerinin katında kendilerine sadece buğzu arttırır. Ve kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin küfrü, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeleri, kendilerine sadece zararı arttırır. Necm 107. De ki, Allah'ın aslarından yakarıp durduğunuz, ortak koştuğunuz kimseleri hiç düşündünüz mü? Gösterin bana, yeryüzünden neyi oluşturmuşlar? Ya da onlar için göklerde bir ortaklık mı var? Ya da biz kendilerine bir kitap vermişiz de, onlar ondan bir delil üzerinde midirler? Tam tersi, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler, birbirlerine aldatmadan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Hiç şüphesiz gökleri ve yeryüzünü yok oluvermekten Allah tutuyor. Andolsun ki eğer gökler ve yeryüzü yok oluverirse, onları ondan sonra kimse tutamaz. Gerçekten O, çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır. Ve onlar var güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi ki, kendilerine uyarıcı bir peygamber gelirse, kesinlikle önderli toplumların her birinden daha doğru yolda olacaklardı. Buna rağmen, ne zaman ki kendilerine bir uyarıcı geldi, bu, yeryüzünde bir kibirlenme ve kötülük düzeni yönünden onların sadece nefretlerini arttırdı. Halbuki kötü düzen ancak kendi düzenbazını çepeçevre kuşatır. O halde öncekilerin kanunundan, onlara uygulanandan başka ne gözetiyorlar? Onun için sen Allah'ın uygulamasında asla bir değişme bulamazsın. Sen Allah'ın uygulamasında asla bir başkalaşma da bulamazsın. ve yeryüzünde gezip de bir bakmadılar mı? Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Halbuki onlar kuvvetçe kendilerinden daha çetin idiler. Göklerde ve yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan hiçbir şey yoktur. Kesinlikle O en iyi bilendir, en güçlü olandır. Ve eğer Allah kazanmakta oldukları şeyler dolayısıyla insanları sorgulayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde küçük büyük hiçbir canlıyı bırakmazdı. Velakin onları adı konmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda süre sonları geldiği zaman da artık şüphesiz Allah kendi kullarını en iyi görendir. Meryem Suresi Necm 108 Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anması. Bir zamanlar o, Rabbine gizli olarak seslenmişti. Demişti ki, Rabbim, şüphesiz benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım ağarmış saçıyla alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de Rabbim mutsuz olmadım. Ve gerçekten ben arkamdan, yakınlarımdan, amcaoğullarımdan endişedeyim. Karım da kısırdır. Onun için katından bana da mirasçı olacak, Yakup ailesine de mirasçı olacak bir veli, yardımcı, koruyucu, yakın kimse bağışla. Rabbim, onu rızanı kazanan, herkesin hoşnut olacağı biri kıl. Ey Zekeriya! Şüphesiz biz sana bir delikanlıyı, onun ismi Yahya'dır, müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadım. Zekeriya, Rabbim, karım kısır, ben de son derece kocamışken benim nasıl bir delikanlım olabilir dedi. Allah dedi ki, öyledir. Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Bundan önce de ben seni sen hiçbir şey değilken oluşturmuştum. Zekeriya, Rabbim bana bir alamet ver dedi. Allah, senin alametin sapasağlam olduğun halde 3 gece insanlarla konuşmamandır buyurdu. Zekeriya bunun üzerine mihraptan, özel makamından toplumunun karşısına çıkıp onlara daima her zaman Allah'ı tüm noksanlıklardan arındırmalarını işaret etti. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle al. O henüz çocukken ona yasa, tarafımızdan sevecenlik ve temizlik verdik. Ve o Allah'ın koruması altına çokça girmiş biriydi. Ve anne babasına çok iyi davranandı. Ve o bir zorba ve itaatsiz biri olmadı. Ve doğrulduğu gün ve öleceği gün ve yeniden diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun. Necm 109 Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden, yakınlarından ayrılarak doğu tarafında bir yere kaçıp gitmişti. Sonra ailesiyle, yakınlarıyla kendisi arasına bir perde edinmişti de biz ona ruhumuzu, ilahi mesajımızı gönderdik. Sonra ruhumuzu, mesajlarımızı getiren elçi Meryem'e mükemmel bir beşeri örnek verdi. Meryem, ben senden Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a sığınırım. Eğer sen Allah'ın koruması altına girmiş birisi, takî isen dedi. Elçi Zekeriya, ben sadece sana tertemiz bir delikanlı bağışlamak için Rabbinin elçisiyim dedi. Meryem, benim nasıl delikanlım olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamıştır. Ben bir yasa tanımaz, iffetsiz biri de değilim dedi. Elçi, öyledir. Rabbin buyurdu ki, babasız çocuk vermek bana pek kolaydır.

Şüphesiz şeytan Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a asi oldu. Babacığım, şüphesiz ben sana Rahman'dan, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan bir azap dokunur da, şeytan için bir yol gösteren, koruyan, yardım eden bir yakın olursun diye korkuyorum demişti. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlayarak öldürürüm. Haydi, uzun bir müddet bana uzak ol, defol dedi. İbrahim, selam sana olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz o, bana çok armağan verendir. Ve ben sizden de Allah'ın aslarından kulluk ettiğiniz şeylerden çekilip ayrılıyorum. Ve Rabbime dua edeceğim. Rabbime yalvarışımda mutsuz olmayacağımı umuyorum dedi. Sonra İbrahim, toplumundan ve onların Allah'ın aslarından kulluk ettikleri şeylerden uzaklaşınca, biz ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de peygamber yaptık. Ve biz onlara rahmetimizden armağanlarda bulunduk. Ve onlar için yüce bir doğruluk dili yaptık. Necm 112. Ve kitapta Musa'yı da an, hatırlat. Şüphesiz o arıtılarak saflaştırılmış idi. Ve bir elçi, bir peygamber idi. Biz ona en uğurlu Tur'un yan tarafından seslendik ve onu özel bir konuşmada bulunmak üzere yaklaştırdık. Ve rahmetimizden ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak ihsan eyledik. Ve kitapta İsmail'i an, hatırla. Şüphesiz o vaadine sadık idi, bir elçiydi, bir peygamberdi. Ve o ailesine, çevresine salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı ve zekatı, vergiyi emrederdi. Ve o Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. Ve kitapta İdris'i an, hatırla. Şüphesiz o özü sözü doğru biriydi, bir peygamberdi. Ve biz onu yüce bir mekana yükselttik. İşte bunlar, Adem'in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, kılavuzluk ettiğimiz ve seçtiğimiz peygamberlerden, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği kimselerdir. Onlar kendilerine Rahman'ın, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve boyun eğip teslimiyet göstererek yere kapanırlardı. Necm 113. Sonra onların ardından kötü bir nesil geldi ki salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmaya çalışmayı kaybettiler. Hayatlarından çıkarıp attılar ve şehvetlerine uydular. Bundan dolayı tövbe eden ve iman eden ve salihi işleyenler hariç, onlar azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. İşte tövbe eden, iman eden ve salihi işleyenler cennete, Rahman'ın, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği an cennetlerine girecekler. Ve hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle yerini bulacaktır. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak selam, sağlık, esenlik, mutluluk işitirler. Orada onlar için her zaman rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'ın koruması altına girmiş kişilere miras olarak zahmetsizce ve son sahipleri olmak üzere vereceğimiz cennettir. Necm 114. Biz Kur'an ayetleri yalnızca Rabbinin emriyle ineriz. Bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların arasındakiler yalnızca O'nundur. Ve senin Rabbin unutmuş değildir. O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na kulluk etmekte sabret. Hiç sen O'nun ismiyle isimlenen birini bilir misin? Necm 115. Ve o insan, ben öldüğüm zaman ileride gerçekten diri olarak çıkarılacak mıyım diyor. Ve o insan, daha önce o hiçbir şey değilken gerçekten bizim kendisini oluşturduğumuzu düşünmez mi? Bunun için Rabbine andolsun ki biz onları ve şeytanları kesinlikle toplayacağız. Sonra onları dizleri üzerine çökmüş halde cehennemin dış kenarında toplanma alanında kesinlikle hazır bulunduracağız. Sonra her gruptan Rahman'a yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar her kimselerse onları kesinlikle ayıracağız. Sonra elbette ki biz oraya atılmaya kimlerin daha layık olduğunu daha iyi biliriz. Ve Rabbinin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hüküm olarak içinizden cehennemin dış kenarına toplanma yerine uğramayacak hiç kimse yoktur. Sonra biz Allah'ın koruması altına girmiş kişileri kurtarırız. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları da cehennemin dış kenarında toplanma alanında dizleri üzerine çökmüş halde bırakırız. Necm 116. Ve ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişiler, iman etmiş olan kişilere, bu iki zümreden, mümin ve Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerden, hangisi makam, mevki bakımından daha iyi, düşüp kalktığı kimseler, örgütler bakımından daha güzeldir dediler. Halbuki biz, onlardan önce mal ve gösterişçe daha güzel nice kuşakları, asırlar halkını değişime yıkıma uğrattık. De ki, kim sapıklık içinde olursa, Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, ona uzattıkça uzatır, süre tanır. Sonunda kendilerine vaat edileni, azabı veya kıyametin kopuşunu gördükleri vakit, artık onlar kimin makamca, mevkice, daha şerli ve askerce, yani destekçe, kuvvetçe daha zayıf olduğunu bilecektir. Ve Allah, kılavuzlandıkları doğru yola girenlere kılavuzu arttırır. Ve kalıcı olan düzeltmeye yönelik işler, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Sonuç bakımından da daha iyidir. Necm 117. Peki alametlerimizi, göstergelerimizi, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini kabullenmeyen ve elbette mal ve çocuk verilecektir diyen kimseyi gördün mü? Hiç düşündün mü? O inkarcı kişi bilmeyeceği, aklının ermeyeceği konulara bilgi sahibi oldu. Ya da Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Biz onun söylediği şeyleri yazarız ve onun için azaptan uzattıkça uzatırız. Ve o söylediği şeylere biz mirasçı olacağız. Son söz ve uygulama bizimdir ve o bize tek başına gelecektir. Ve onlar kendileri için bir güç, şan, şeref olsun diye Allah'ın aslarından ilahlar edindiler. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. O edindikleri ilahlar onların kulluklarını kabul etmeyecekler ve aleyhlerine dönüp karşı olacaklardır. Görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz biz şeytanları, kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler üzerine gönderdik. Onları kışkırttıkça kışkırtıyorlar. Necm 118. Öyleyse onların zararı için acele etme. Şüphesiz biz onlar için saydıkça sayıyoruz. O gün Allah'ın koruması altına girmiş kişileri Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara, dünyada çokça merhamet eden Allah'a binekli heyetler halinde krala giden elçi ihtişamıyla toplayacağız. Suçluları da susamış olarak cehenneme süreceğiz. Onlar Rahman'ın, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın katından bir garanti söz almış olan kimse hariç, ki bu hiç kimseye verilmemiştir, yardıma, desteğe sahip olamayacaklardır. Ve onlar, Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah çocuk edindi dediler. Andolsun ki siz çok çirkin bir şey söylediniz. Az kalsın bundan Rahman'a çocuk isnat ettiler diye gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağılacaktı. Halbuki Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah için çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan bütün herkes Rahman'a, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a yalnızca kul olarak girecektir. Andolsun ki Rahman onların hepsini kuşatmıştır ve kendilerini bir bir saymıştır. Hepsi de kıyamet günü Rahman'a tek başlarına gelirler. Ve biz onlardan önce nice nesilleri değişime, yıkıma uğrattık. Onlardan herhangi bir kimse hissediyor musun? Yahut onlara ait hafif bir ses duyuyor musun? Şüphesiz şu iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, onlar için sevgi var edecektir. İşte şüphesiz biz bu Kur'an'ı, kendisiyle Allah'ın koruması altına girmiş kişileri müjdeleyesin, inat eden toplumu da uyarasın diye senin lisanın üzere kolaylaştırdık.